1. จักขุสูตรว่าด้วยจักขุข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นท่านพระราหุลเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานพระวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคโปรดแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์โดยย่อซึ่งข้าพระองค์ได้ฟังแล้วจะพึงหลีกออกไปอยู่คนเดียวไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่เถิดราหุลเธอจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรจักขุตาเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าค่ะสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาควรหรือที่จะพิจารณาเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราข้อนั้นไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าค่ะโสตะหูเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะคานะจมูกเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะชิวหาลิ้นเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะกายเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะมโนใจเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าค่ะสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาควรหรือที่จะพิจารณาเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราข้อนั้นไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าค่ะราหุลอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในจักขุละถึงย่อมเบื่อหน่ายแม้ในโสตะย่อมเบื่อหน่ายแม้ในคานะย่อมเบื่อหน่ายแม้ในชิวหาย่อมเบื่อหน่ายแม้ในกายย่อมเบื่อหน่ายแม้ในมโนเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจิตย่อมหลุดพ้นเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปพึงย่อพระสูตรทั้งสิบเช่นนี้จักขุสูตรที่หนึ่งจบสองรูปสูตรว่าด้วยรูปพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีราหุลเธอจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะละถึงเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์เที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะราหุลอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูปย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเสียงย่อมเบื่อหน่ายแม้ในกลิ่นย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรสย่อมเบื่อหน่ายแม้ในโผฏฐัพพะย่อมเบื่อหน่ายแม้ในธรรมารมณ์เมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดละถึงรู้ชัดว่ารูปสูตรที่สองจบวิญญาณสูตรว่าด้วยวิญญาณพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีราหุลเธอจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรจักขุวิญญาณความรู้อารมณ์ทางตาเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะละถึงโสตวิญญาณความรู้อารมณ์ทางหูคานวิญญาณความรู้อารมณ์ทางจมูกชิวหาวิญญาณความรู้อารมณ์ทางลิ้น กายวิญญาณความรู้อารมณ์ทางกายมโนวิญญาณความรู้อารมณ์ทางใจเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะราหุลอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในจักขุวิญญาณละถึงย่อมเบื่อหน่ายแม้ในโสตวิญญาณย่อมเบื่อหน่ายแม้ในคานวิญญาณย่อมเบื่อหน่ายแม้ในชิวหาวิญญาณย่อมเบื่อหน่ายแม้ในกายวิญญาณย่อมเบื่อหน่ายแม้ในมโนวิญญาณเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดละถึงรู้ชัดว่าวิญญาณสูตรที่3จบสัมผัสสูตรว่าด้วยสัมผัสพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีราหุลเธอจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรจักขุสัมผัสเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะละถึงโสตสัมผัสคานสัมผัสชิวหาสัมผัสกายสัมผัสมโนสัมผัสเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะราหุลอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในจักขุสัมผัสละถึงย่อมเบื่อหน่ายแม้ในโสตสัมผัสย่อมเบื่อหน่ายแม้ในคานสัมผัสย่อมเบื่อหน่ายแม้ในชิวหาสัมผัสย่อมเบื่อหน่ายแม้ในกายสัมผัสย่อมเบื่อหน่ายแม้ในมโนสัมผัสเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดละถึงรู้ชัดว่าสัมผัสสูตรที่4จบ5เวทนาสูตรว่าด้วยเวทนาพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีราหุลเธอจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรจักขุสัมผัสชาเวทนาเวทนาเกิดแต่จักขุสัมผัสเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะละถึงโสตสัมผัสชาเวทนาเวทนาที่เกิดแต่โสตสัมผัสคานสัมผัสชาเวทนาเวทนาที่เกิดแต่คานสัมผัสชิวหาสัมผัสชาเวทนาเวทนาที่เกิดแต่ชิวหาสัมผัสกายสัมผัสชาเวทนาเวทนาที่เกิดแต่กายสัมผัสมโนสัมผัสชาเวทนาเวทนาที่เกิดแต่มโนสัมผัสเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะราหุลอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในจักขุสัมผัสชาเวทนาละถึงย่อมเบื่อหน่ายแม้ในโสตสัมผัสชาเวทนาย่อมเบื่อหน่ายแม้ในคานสัมผัสชาเวทนาย่อมเบื่อหน่ายแม้ในชิวหาสัมผัสชาเวทนาย่อมเบื่อหน่ายแม้ในกายสัมผัสชาเวทนาย่อมเบื่อหน่ายแม้ในมโนสัมผัสชาเวทนาละถึงรู้ชัดว่าเวทนาสูตรที่5จบสัญญาสูตรว่าด้วยสัญญาพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีราหุลเธอจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรรูปสัญญาความหมายรู้รูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะละถึงสัทธสัญญาความหมายรู้เสียงคันธสัญญาความหมายรู้กลิ่นรสสัญญาความหมายรู้รสโผฏฐัพพสัญญาความหมายรู้โผฏฐัพพะธรรมสัญญาความหมายรู้อารมณ์ทางใจเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะราหุลอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูปสัญญา ละถึงย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสัทธสัญญาย่อมเบื่อหน่ายแม้ในคันธสัญญาย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรสสัญญาย่อมเบื่อหน่ายแม้ในโผฏฐัพพสัญญาย่อมเบื่อหน่ายแม้ในธรรมสัญญาละถึงรู้ชัดว่าสัญญาสูตรที่6จบสัญญเจตนาสูตรว่าด้วยสัญญเจตนาพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีราหุลเธอจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรรูปสัญญเจตนาความจำนงรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะและถึงสัทธสัญญเจตนาความจำนงเสียงคันธสัญญเจตนาความจำนงกลิ่นรสสัญญเจตนาความจำนงรสโผฏฐัพพสัญญเจตนาความจำนงโผฏฐัพพะธรรมสัญญเจตนาความจำนงธัมมารมณ์เที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะราหุลอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูปสัญญเจตนาละถึงย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสัทธสัญญเจตนาย่อมเบื่อหน่ายแม้ในคันธสัญญเจตนาย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรสสัญญเจตนาย่อมเบื่อหน่ายแม้ในโผฏฐัพพสัญญเจตนาย่อมเบื่อหน่ายแม้ในธรรมสัญญเจตนาละถึงรู้ชัดว่าสัญญเจตนาสูตรที่7จบตัณหาสูตรว่าด้วยตัณหาพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีราหุลเธอจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรรูปตัณหาเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะและถึงสัทธตัณหาคันธตัณหารสตัณหาโผฏฐัพพตัณหาธรรมตัณหาเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะราหุลอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูปตัณหาละถึงย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสัทธตัณหาย่อมเบื่อหน่ายแม้ในคันธตัณหาย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรสตัณหาย่อมเบื่อหน่ายแม้ในโผฏฐัพพตัณหาย่อมเบื่อหน่ายแม้ในธรรมตัณหาละถึงรู้ชัดว่าตัณหาสูตรที่8จบเก้าธาตุสูตรว่าด้วยธาตุพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีราหุลเธอจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรปฐวีธาตุเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะและถึงอาโปธาตุเตโชธาตุวาโยธาตุอากาศธาตุวิญญาณธาตุเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะราหุลอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในปฐวีธาตุและถึงย่อมเบื่อหน่ายแม้ในอาโปธาตุย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเตโชธาตุย่อมเบื่อหน่ายแม้ในวาโยธาตุย่อมเบื่อหน่ายแม้ในอากาศธาตุย่อมเบื่อหน่ายแม้ในวิญญาณธาตุละถึงรู้ชัดว่าธาตุสูตรที่9จบขันธสูตรว่าด้วยขันธ์พระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีราหุลเ

2ถึง10รูปาทิสุตตนวกะว่าด้วยพระสูตร9สูตรมีรูปสูตรเป็นต้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีราหุลเธอจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะละถึงเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมสูตรที่สองจบจักขุวิญญาณละถึงโสตวิญญาณคานวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณมโนวิญญาณสูตรที่สามจบจักขุสัมผัสละถึงโสตสัมผัสคานสัมผัสชิวหาสัมผัสกายสัมผัสมโนสัมผัสสูตรที่สี่จบจักขุสัมผัสชาเวทนาละถึงโสตสัมผัสชาเวทนาคานสัมผัสชาเวทนาชิวหาสัมผัสชาเวทนากายสัมผัสชาเวทนามโนสัมผัสชาเวทนาสูตรที่ห้าจบรูปสัญญาละถึงสัทธสัญญาคันธสัญญารสสัญญาโผฏฐัพพสัญญาธรรมสัญญาสูตรที่หกจบรูปสัญญาเจตนาความจำนงรูปละถึงสัทธสัญญาเจตนาความจำนงเสียงคันธสัญญาเจตนาความจำนงกลิ่นรสสัญญาเจตนาความจำนงรสโผฏฐัพพสัญญาเจตนาความจำนงโผฏฐัพพะธรรมสัญญาเจตนาความจำนงธรรมารมณ์สูตรที่เจ็ดจบรูปตัณหาละถึงสัทธตัณหาคันธตัณหารสตัณหาโผฏฐัพพตัณหาธรรมตัณหาสูตรที่8จบปฐวีธาตุละถึงอาโปธาตุเตโชธาตุวาโยธาตุอากาศธาตุวิญญาณธาตุสูตรที่9จบราหุลรูปละถึงเวทนาสัญญาสังขารทั้งหลายวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะละถึงราหุลอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้รู้ชัดว่าละถึงไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปคันธสูตรที่10จบสิบเอ็ดอนุสยสูตรว่าด้วยอนุสัยพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นท่านพระราหุลเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อบุคคลรู้เห็นอย่างไรอหังการมมังการและมานานุสัยจึงไม่มีในกายที่มีวิญญาณครองนี้และในสัพพนิมิตภายนอกราหุลรูปอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเป็นไปภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดเลวหรือประณีตอยู่ไกลหรืออยู่ใกล้รูปทั้งหมดนั้นอริยสาวกเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งละถึงสัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งสังขารเหล่าใดเหล่าหนึ่งวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเป็นไปภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดเลวหรือประณีตอยู่ไกลหรืออยู่ใกล้วิญญาณทั้งหมดนั้นอริยสาวกเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราราหุลเมื่อบุคคลรู้เห็นอย่างนี้อหังการมมังการและมานานุสัยจึงไม่มีในกายที่มีวิญญาณครองนี้ และในสัพพนิมิตภายนอกอนุสยสูตรที่11จบ